صبح ہو طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صبح ہو طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، ستانے آیا ہے تارا نور کا، ستلے نے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا سہرا نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تاج والے تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے بول بالا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اے رضا یہ فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی تیری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا